эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сергея Парсюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алеся Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу. Гэта і іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. У пражскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН плануе сабрацца на зачыненае паседжанне на замову Грузіі. Тэма — сітуацыя вакол збітага грузінскага беспілотнага самалёта над Абхазіяй. Расследаванне ААН давяло, што самалёт быў збіты расійскімі вайскоўцамі. Расія гэта адрынае. Усесветны банк пачынае праграму на 1 мільярд 2 мільёны даляраў дзеля таго, каб аказаць дапамогу краінам, якія церпяць ад нестачы харчоў. Прэзідэнт Усесветнага банку Роберт Зэлік паведаміў, што новая праграма уключае 200 мільёнаў даляраў, якія хутка будуць распаўсюджаныя праз гранты краінам, якія найбольш пацярпелі ад росту цэнаў на харчы. Намеснік дзяржсакратара ЗША Крыстафер Гіл правёў у Маскве кансультацыі адносна ядзернай праграмы Паўночнай Карэі. Гіл ачольвае дэлегацыю ЗША на шасцібаковых перамовах у гэтым пытанні. Намеснік міністра замежных спраў Расіі Алексей Барадаўкін заявіў журналістам, што гаварыць аб часе чарговага раўнду перамоваў пакуль заўчасна. Ураган абрынуўся на заходнюю Еўропу, у Італіі, Бельгіі, Францыі, залівы. На поўначы Італіі ў выніку апоўзня загінулі два чалавекі, два маці і дзіця лічацца зніклымі. У паўднёва-ўсходняй частцы Францыі прыпынены рух цягнікоў паміж Ліёнам і Турынам. Закрытыя тунэлі, які аднаюць Францыю і Італію. На Корсыцы эвакуяваныя госці з двух гатэляў. У бельгійскім горадзе Льеж затопленыя вуліцы. Дырэктар цэнтральнага разведвальнага ўпраўлення ЗША Майкл Гайден заявіў, што Аль-Каіда ў Іраку блізкая да стратэгічнай паразы. У апублікаваным сёння інтэрв'ю газеце Washington Post Гайден адзначыў, што ўсёй глабальнай сетцы гэтай тэрарыстычнай арганізацыі нанесеная сур'ёзная шкода. Міністр замежных справ Ізраілю Ципі Ліўні заклікала кіроўную партыю Кадзіма рыхтавацца да датэрміновых парламенцкіх выбараў у сувязі з магчымым сыходам лідара партыі Эхуда Ольмарта з пасады прэм'ера. Ольмарта падазраюць у атрыманні ад замежнага бізнэсоўца Хабару на суму да паўмільёна даляраў. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Газету меліся выселіць 31 траўня. За дзень да выселення рэдакцыі з памяшканняў у мясцовым доме быту улады прынялі рашэнне працягнуць арэнду яшчэ на 2 тыдні. Такім чынам журналісты атрымалі дадатковы час на збор рэчаў. Новага памяшкання рэдакцыя не знайшла. Рэпартаж з рэдакцыі газеты «Слонімская» Міхала Карневіча. Сёння пасля сустрэчы рэдактара газеты «Слонімская» Віктара Валадашчука з намеснікам старшыні райвыканкама Вячаславам Апановічам рэдакцыі прапанавалі выселіцца з памяшкання на працягу 2 тыдняў. Такім чынам рэдакцыя атрымала адтэрміноўку. Акрамя гэтага, са слоў рэдактара Віктара Валадашчука, працягнута ліцэнзія на рознічны гандаль, тэрмін якой сканчаецца таксама 1 чэрвеня. Для редакции это было вельми важно, зазначил мне Виктор Володощук, поскольку уже на протягу 2 гадоў газета не включена у каталог подписки Белпошты и не продается у шапиках Белсоюздруку, бо домову не протягнули. Тем не менее, редакция сегодня довольно тихо и понура. Наместник редактора Сергей Чигрин сбирает речи со своего кабинета. Корреспондентка Воля Шинкевич убирает воду из аквариума, сбирает словники корреспондент Микола Кананович. Только Виталий Емельянов працягвае верстку наступного номера газеты. Кабінет рэдактара наогул пусты, ён у пошуках новага памяшкання. Сёння сябры рэдакцыі былі на прыёме ў першага намесніка старшыні камітэта дзяржконтролю па Гарадзенскай вобласці Васіля Бірукова. Са слоў корэспандэнта Міколы Канановіча, Васіль Бірукова адказаў, што не ведае гэтай праблемы, але прызнаўся, што некалькі тэлефонных званкоў ад жыхароў Слоніма да яго было з падобным пытаннем. Абяцаў даць пісьмовы адказ. Разом з Бірюковим у кабінеті сиділи старшиня райвиконкому В'ячеслав Костюк і ягоний намісник В'ячеслав Панович, які, со слов Кононовича, нічого не додали до відказу, а тільки сиділи, опустивши голови. Репортаж Михайла Корнєвича со Слоніму. А грамадскае аб'яднанне Беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася да калегаў і ўсіх, хто неабыякавы да сітуацыі вакол газеты Слонімскай, з заклікам падтрымаць калег, якія апынуліся сёння ў крытычнай сітуацыі. Пра водгукі на гэты зварот распавядае Інна Студзінская. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, рэдактар інтэрнэт-выдання «Солідарнасць» Александр Старыкевіч жалем констатаваў, што медыі ў Беларусі яшчэ не сталі чацвёртай уладай. У гэтай сітуацыі у нас зброя адна – розгалас. Натуральна, мы не можам даваць ім у Слоніме памяшканне, але ўвесь час гаворачы пра гэта, ёсць шанец, што мясцовыя ўлады все-таки здымуць сваю забарону на памяшканне для газеты Слонімскай. І так ці інакш гэтае пытанне будзе вырашанае. Ясна, што ў сённяшняй сітуацыі цяжка казаць пра прэсу як пра чацвёртую ўладу. Все равно мы мусім рабіць тое, прынамсі, што ў нашых сілах. І час ад часу гэта дае вынік. Іосиф Сярэдзіч, галоўны рэдактар «Народнай волі», выказаў такую думку. Вось гэтаму беззаконню, якое творыцца з боку мясцовых вертыкальшчыкаў, трэба класці канец. І прицягнуть до відповідальності. Одна тільки та околичність, що ця газета з'являється приватною, вона ж не опозиційна. Вона розповсюджувала звичайну інформацію для обивателя. Ті ж місцеві влади повинні молитися на таку регіональну газету. Я, наприклад, виказую претензії до своїх колег, то яны яшчэ поўзаюць на каленях перад гэтымі нахабнымі вертыкальшчыкамі. І тыя ж, замест таго, каб ставіць помнікі такім рэдактарам, як Валадашчук, аддаваць самыя лепшыя памяшканні, яны яшчэ выселяюць. Это ўжо звыш усялякага нахабства. Якая пазіцыя ў афіцыйнага саюза журналістаў што да праблем недзяржаўнай прэсы? Ці павінна быць карпаратыўная салідарнасць? Намеснік старшыні саюза журналістаў Беларусі Рыгор Сакалоўскі адказвае на гэтае пытанне. Я занимаюсь государственными, я не знаю, как дела обстоят у негосударственных. Не было ни одного случая, что кто-то пожаловался нам, что где-то кого-то там не публикуют. Даже комсомол, как нам обращалась, мы помогали. Хоть она не наша. А чему вы делите? Наши, не наши? Я говорю, наши союза. Я говорю, наши, которые платят взносы, которые уходят на собрание. Это был наместник старшини Союза журналистов Беларуси Рыгор Сакалоўскі. А як мясцовыя чыноўнікі тлумачаць высяленне газеты Слонімскай, высвятляў Вячаслаў Кулік. Директор унитарного предприемства «Слонімський биткомбінат» Станіслав Іванашко потлумачив «Свободі», що вносить зміни в умови оренди з газетою «Слонімської», його змушають чиновники райвиконкому. Персональна загадчик ідеологічного відділу «Слонімської райвиконкому» Сергій Юшкевич. І ось як адреагував на гэта обвинувачення сам Сергій Юшкевич. Ну что он говорит там? Ну не ведаю, что вам и сказать. Что-то меня удивляет, это его позиция. На самой справе Слонімський комбінат бытового обслуговання не має претензій до газеты Слонімської як арендатора їх помешкання. Редакція арендувала поверх у домі быту тягом 7 годів. За 2007 год заплатила податков 160 мільйонів рублів. Навошта ж выкідаць прыбыткову рэдакцыю на вуліцу? Пытанне да слонімскага ідэоліга Юшкевіча. Адказ. Я не знаю, правомерно ли это нам обсуждать. В этой ситуации задействованы был не только наш отдел, там же и другие отделы задействованы, связанные с арендой помещений вот, кабината бытовых услуг. У Беларусі, дарэчы, на сёння ацалела толькі 10 грамадска-палітычных недзяржаўных газет, наклад якіх складае 1000 асобнікаў і больш. Аналагічная з газетай Слонімскай праблемы мае і Бабруйскі кур'ер, гаворыць рэдактар выдання Анатоль Санаценка. Праблема у нас общая. Запрет на распространение в киосках Союз Печати, запрет на подписку, запрет на предоставление рекламы, информации, можно сказать, информационная и экономическая блокада. Только солидарность нас, журналистов, издателей, может помочь выставить. Редактор іншого недержавного выдания Крычевской газеты «Вольный город» Сергей Неровный лечит журналистскую солидарность основным методом борьбы за выживание. Как выжить в этой сейчас треба змагаться за людей, которые хотят донести свои думки. И это даст возможность, как сродки массовой информации, в неким варианте выходили. Это тычется и газеты Слонимской, и нашего вольного города, якому не дают возможность зарегистрироваться официально. Влада не дает своду на узаднение юридичной адресы. Так не может быть, что во всем районе Кричевском нема для нас помешкания. В тот же час, например, для первичек Белой Руси таких помешканий укольки за угодно. Это был редактор Кричевской газеты «Вольный город» Сергей Няровный. Чому улады душаць незалежную прэсу ў рэгіёнах? Гэта тэма перадачы «Экспертыза свабоды». Яна ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Гэтае пытанне будуць абмяркоўваць галоўны рэдактар газет «Гансавіцкі час» і «Нясвіжскі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабутан. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях радыё «Свабода». Першы нацыянальны канал Беларусі ў чацвер увечары паказаў сюжэт, у якім амбасаду ЗША абвінавацілі ў фінансаванні беларускай апазіцыі, перадае агенцтва «Інтэрфакс». Паводле тэлеканала, Злучаныя Штаты фінансуюць беларускую апазіцыю па праграме малых грантаў. У якасці доказаў у сюжэце прыводзіліся кадры, аператыўныя здымкі, допытаў кіраўніка берасцейскай філіі партыі БНФ Дмітрія Шыманскага і рэдактара адной з недзяржаўных газетаў, якія нібыта пацвердзілі атрыманне грошай ад амбасады ЗША. Больш падрабязна пра гэта ў нашай суботняй праграме. А зараз да іншых падзеяў. Менскі гарадскі суд сёння адхіліў касацыйную скаргу палітвязня Сергія Парсюкевіча, якога асудзілі на 2 гады і 6 месяцаў пазбаўлення волі за інцыдэнт у менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Сёння ж вязня накіравалі ў шклоўскую турму. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Коллегия Менского городского суду на чале с суддзём Валерам Камісаравым цягам амаль 2 гадзінаў разглядала скаргу Сергея Пасюкевича і ягоныя адвакаткі Веры Страмковскай на прысуд Московского районного суду, выслухала дзяржаўную абвінаваўцу і адваката, але пакінула прысуд без зменаў. Самога прадпрымальніка ў суд не прывезлі. Адвакатка Вера Страмковская сказала, што збіраецца падаць новую наглядную скаргу на імя старшыні суду. Яна заўважыла, што пракурор у сваёй сённяшняй прамове ў гарадскім судзе абверг тое, што Сергій Прасюкевіч быў збіты ў турме, хоць гэта пацвярджаюць дакументы справы. У матэрыялах, з якімі пракурор павінен быў азнаёміцца да судовага разгляду, ёсць жа заключэнне камісіі медыцынскай, напісаны ўсе тэлесныя пашкоджанні Прасюкевіча, але пракурор сказаў, што гэтага няма. Ён іх чамусьці не ўбачыў. Нагадаю, прадпрымальніка прызналі вінаватым у збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна Александра Дулуба. У турму Сергій Прасюкевіч патрапіў пасля мітынгу пратэсту 10 студзеня. Сам Прасюкевіч даводзіў у судзе, што насамрэч гэта яго пачаў збіваць міліцыянт, а ён мусіў абараняць сваё жыццё. Як успрынялі сённяшняе рашэнне гарадскога суду сваякі прадпрымальніка? Я асоба не расстроілася, потому што надзежд я на гэта не возлагала. Никаких. Сказала жонка прадпрымальніка Наталля. Маці Вера Фёдоровна сказала, што яе адразу падскочыў ціск і папрасіла яе пашкадаваць. Напярэдадні жанчына падрыхтавала скаргу ў камісію ААН па правах чалавека. Зараз гэтая скарга будзе цалкам дарэчы, сказала Вера Прасюкевіч. Сёння ж Сергія Прасюкевіча адправілі ў шклоўскую калонію для адбыцця пакарання. Гэтыя дадзеныя пацвердзілі ў жодзінскай калоніі, дзе Сергія Прасюкевіча трымалі пасля судовага працэсу. Што чакае прытвязня ў шклове? Тимох Дранчук, адзін са стваральнікаў грамадскай арганізацыі дапамогі вязням над бар'ерам, распавёў пра гэтую вязніцу. Там ёсць усё і абсалютна нармальна. Сувязь, бытавыя ўсе паслугі і ўсё такое. І ў маральным плане, прынамсі, ад многіх зняволеных я чуў, там дастаткова таксама ўсё спакойна. У любой калоніі можна стварыць непасрэдна для канкрэтнага чалавека вельмі цяжкія ўмовы. Але мне падаецца, што Прасюкевічу такія ўмовы там не будуць ствараць. Паводле жонкі прадпрымальніка, зараз галоўная задача для яе мужа – дамагчыся, каб яго паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь і зрабілі аперацыю па выдаленні паліпаў. Без гэтай аперацыі Сергію Прасюкевічу, у якога астма, цяжка дыхаць. Алег Груздзіловіч пра справу Сергія Прасюкевіча. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госці «Начной свабоды» будзе грамадская рэдактарка «Свабоды» праваабаронца Таціана Процька. У «Начных доследах» размова пра вяртанне ў Беларусь страчаных культурных каштоўнасцяў. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, што яны лічаць найкаштоўнейшым у культурнай спадчыне беларусаў. У перадачы «Гукапіс» Александр Памядораў завершыць аповед пра творчасць Алеся Камоцкага, а ў «Начной чытанцы» вершы Славаміра Адамовіча. У ефіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшканні недзяржаўную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на 2 тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Сергея Парсюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Августбел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед радыё «Рацыя». Сёння ў Ваўкавыскім раённым судзе быў разгледжаны адміністрацыйны пратакол на палітвязня Мікалая Аўтуховіча па абвінавачанні ў дробным хуліганстве. Але караць яго не сталі. Цяпер ён спадзяецца на умоўна-датэрміновае вызваленне, паведамляе Сергей Астраўцоў. Мікалай Аўтуховіч працуе ў ваўкавыскай фірме «Нікатаксі». 4 месяцы назад яму змякчылі пакаранне і вызвалілі з-за кратаў, але ён знаходзіцца пад наглядам. Адзін з кіроўцаў напісаў на яго заяву ў суд. Мікалай Аўтуховіч. Я по работе поругал одного водителя. Вот. Этот водитель написал бумагу, что я его побил и оскорбил. Там было куча свидетелей, которые сказали, что такого не было. Судья говорит, какое ты имел право. Я говорю, выполнял свои служебные обязанности. Я являюсь старшим водителем, бригадиром на этой фирме. Мікалай Аўтуховіч нам патлумачыў, што той кіроўца працаваў на таксоўках ў 2 фірмах і своечасова не выйшаў на працу. У выніку ўзнік канфлікт. Сёння ў судзе кіроўцу спыталі, ці хоча ён, каб Аўтуховіча пакаралі. Кіроўца адказаў адмоўна і напісаў адпаведную заяву, паколькі ўчынак Аўтуховіча аказаўся малазначным. Сам Аўтуховіч прызнаўся пасля суду. У меня было такое настроение, что я думал, сейчас повезут, дадут 15 суток и посадят в эту камеру. Там могут еще 10 нарушений написать. А там прямая дорога в гражданскую тюрьму и назад на зону. Это все очень просто. Теперь Мікалай Аўтуховіч стал реально сподеваться на свое умовно-дотерминовое вызволение. 5 мая подошел срок, и по закону они должны представить документы в суд на условно-досрочное освобождение. Вот если бы сейчас было нарушение, суд бы отказал. А сейчас нарушений у меня никакого нету. Палітвязень мяркуе, што пасля выхадных ягоныя дакументы перададуць нарэшце ў суд. Ён патлумачыў, што міліцэйская інспекцыя затрымалася з гэтым, паколькі чакала, чым закончыцца сённяшні судовы разбор. А я дадам, што Мікалай Аўтуховіч быў зняволены 7 ліпеня 2006 году на 3 гады і 6 месяцаў з канфіскацыі маёмасці за ўхіленне ад сплаты падаткаў і ажыццяўленне прадпрымальніцкай дзейнасці без рэгістрацыі, без атрымання ліцэнзіі. Сёлета ўзімку ўлады вызвалілі з-за кратаў некалькі палітвязняў, сярод якіх быў і Аўтуховіч. Тэрмін яго пакарання сканчаецца 5 ліпеня 2009 году. Мікалай Аўтуховіч, удзельнік савецка-ауганскай вайны, узнагароджаны ордэнам Чырвонай зоркі 2 медалямі за адвагу і за баявыя заслугі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менску адбылося пленарнае паседжанне кансультатыўнай рады па замежных інвестыцыях пры Савеце міністраў Беларусі. Прэм'ер Сергей Сідорскі паабяцаў за бліжэйшыя 5 гадоў прыцягнуць у беларускую эканоміку з-за мяжы 80 мільярдаў даляраў. Наколькі рэальныя гэтыя пляны, паведамляе Ігар Карней. Сергей Сідорскі ў сваім выступе паабяцаў лібералізацыю эканомікі, падмацаваную стварэннем спрыяльных умоваў для развіцця малога і сярэдняга бізнесу, банкавай сістэмы, удасканаленнем падатковага і мытнага заканадаўства. На текущую десятилетие правительство намерено увеличить инвестиции в оборотный капитал номинальным исчислением более чем в 4 раза. В экономике республики планируется инвестировать более 80 миллиардов долларов против 20 миллиардов освоенных в прошлых десятилетиях. Если сравнивать 2007 год, в экономику страны инвестировали более 12 миллиардов американских долларов. В 2008 году мы ожидаем инвестиций более 17 миллиардов. Цяпер у рэйтынгу інвестыцыйнай прыцягальнасці Беларусь займае 110-е месца. Задача, акрэсленая кіраўніком ураду, амбітная – за некалькі гадоў трапіць у першую трыццатку. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў назваў ужо рэалізаваныя сумесныя праекты з удзелам замежнага капіталу. Асноўнымі стратэгічнымі інвестарамі ў эканоміку Беларусі з'яўляюцца Расія, Вялікабрытанія, Аўстрыя, Швейцарія, Германія. У статі договор з расійскай кампаніяй Тэрагруп па рэалізацыі праекта «Беларусьцэнтр» Мінск-Сіхі аб'ём около 6 мільярдаў долараў. Заключено соглашение з расійскім корпорацией «Система» по развитию радіокосмічних технологій. Застройку парка высоких технологій в городе Мінске будет осуществлять компания «Лайнс Файнэншл Салюшн Холдингс». объем инвестиций около 600 миллионов долларов. Мы приветствуем вхождение компании «Хайнекен» на белорусский рынок, которая привела пивоваренный завод в Бобруйске. Некоторые гости не хвалили своего неразумения, каким чином Беларусь будет достигать инвестиционной привабности. С одного боку, керавництво краины заявляет про либерализацию экономики, а с другого, легализоваться в Беларуси надзвичай складана. Прикладом, президент бельгийской компании International Sound Industrial Навум Фураш заявил, что не выпадает чекать массового десанту до того часу, покуль у Беларуси будет таки мощный бюрократичный аппарат. Потребования до инвесторов фактично дублюются целым шерогом ведомствов, за чего не только марнуется час деловых людей, але и створяется той самый образ непривабный для укладания грошей краины. Однако не у всех потенциальных инвесторов полохает то, что Беларусь лечится краиной с подвышенной инвестиционной ризикой. Говорит один из удельников форума, керавник литовской компании Биановус Регимиус Лапинскас. Моя компания заинтересована в сотрудничестве в сфере твердого биотоплива, то есть местные возобновляемые ресурсы. Я думаю, что не надо стереотипами руководствоваться, а надо смотреть на реальные факты и из этого делать какие-то выводы. Для нас самое главное то, что Беларусь имеет очень богатые ресурсы для производства твердого биотоплива, используя наше ноу-хау, технологии, которые у нас уже имеются и используются. Я думаю, что абсолютно возможно здесь то же самое сделать. Это кмеркуя керавник литовской компании Бианновус Спадар Лапинскас. Новый проект «Свободы» – фотоистория куропатов. Или я думаю про минулый час. Шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. 20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Громадський редактор проєкту Зянон Пазняк. Подведення виніків і гонорування переможців відбудеться 3 червня в авторок у Куропатах. Початок у 17.30. Переможці отримають книги Зянона Пазняка і призи від Радіо Свобода, фотоапарати, прийомники і флешки з книгами Радіо Свобода. А зараз на чарзе форум «Свободы». Реакції навідників на матеріали, що з'явилися апошнім часом на нашому сайті свобода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевич. Газету «Слонімскую» выкидаюць на вуліцу. Рэдактару газеты паведамілі пра гэта ў камбінаце бытавога абслугоўвання, дзе на правах арандатара знаходзіцца рэдакцыя, і прапанавалі прыйсці забраць акт аб перадачы памяшкання. Газета павінна была пакінуць памяшканне 31 траўня, але ёй працягнулі арэнду на 2 тыдні. Пятро. У нас ёсць грамадскія арганізацыі журналістаў, праваабаронцы і гэтак далей. Але салідарнасці і эфектыўных дзеянняў, на жаль, няма. Душаць па адным, генацыд па беларуску. Варта адзначыць, што беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася да калег з просьбай падтрымаць газету «Слонімскую». Ситуація вакол видання – тема дня на сайті «Свобода.орг». Керівник Європарламенту Ганс Герт Петеринг отримав 50 тисяч підписів білорусів в оборону своїх правов і настойливо закликав офіційний Мінськ визволіть усіх політв'язнів, у тим ліку Олександра Казуліна. Міронов Константин, Мінськ. Беларусь другі паводле аб'ёму экспартэр нафтапрадуктаў краіны Еўразвязу. Атрыманыя грошы, відаць, ідуць на падтрымку дэмакратыі ў БССР. Намеснік упаўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасці Уладзімір Ламека паведаміў на прэсавай канферэнцыі, што ў Беларусі распрацоўваецца закон аб суайчыннікаў. Паводле спадара Ламекі, ён будзе падобны на польскі закон аб карце паляка, але адпаведны беларускі дакумент не будзе называцца картай беларуса. Мікола Беласток. А каму патрэбна гэта карта беларуса? Нікому. Яўген адказвае Міколу Беластоку. Вельмі патрэбна, як лысаму грабенчык. Чалікс. І гэта выдатная навіна. Нам, беларускай дыяспары, такі закон вельмі і вельмі патрэбны. Хаця каб дыяспара пачала ўкладаць грошы, патрэбны эканамічныя і палітычныя рэформы. Аднаго закону аб суайчынніках малавата будзе. Супрацоўнікі КДБ затрымалі і дапыталі старшыню Берасцейскай абласной філіі партыі БНФ Змітра Шыманскага. Пасля допыту супрацоўнікі Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржконтролю забралі ў актывіста 1700 даляраў, нібыта каб праверыць, ці не ёсць грошы фальшывымі, а таксама запатрабавалі прадставіць дэкларацыю аб прыбытках за апошнія 5 гадоў. Лысевіч Міхаіл Ліда. Лухта і дотныя паводзіны, стрыжань нашай улады. Але вы, прадстаўнікі апазіцыйных партый, цудоўна тое ведаеце. Ну, тады навошта даваць падставы на гэтую рэжысуру? Зміцер. Улады вырашылі праз штатных апазіцыянераў папаўняць бюджэт. А апазіцыянеры мараць пра тое, што ім улада таксама дасць грошы на выбары. Будзем сачыць, хто каго абдурыць у гэтай палітычнай авантуры. Для разумных людзей, хто сумняецца ці ўдзельнічаць у выбарах, гэты выпадак добрая падказка. Валерый Грыцук. Цікава, колькі гадоў трэба біць па галаве маладога апазіцыянера, каб ён зразумеў, што жыве ў краіне рэальнай дыктатуры? 14 тонн брагі, 450 літраў самагону, 36 мяхоў мукі. Такі улоў супрацоўнікаў дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету ў іжскім лясніцтве Вілейскага раёну. Вяршак з берасця. Хіба гэта улоў? Вось па Белавецкай пушчы улоў за уловам. Цэлыя міні-прадпрыемствы па самагонаварэнні. Гелікоптарамі вышукваюць, знойдуць, знішчаць, а праз тыдзень зноў як стаялі, так і стаяць. Гэта была перадача «Форум свабоды». Амерыканская амбасада ў Беларусі распаўсюдзіла афіцыйную заяву наконт праграмы малых грантаў, якой 29 траўня быў прысвечаны сюжэт на першым нацыянальным тэлеканале. У заяве гаворыцца, праграма малых грантаў амбасады США ў Беларусі існуе ўжо шмат гадоў. Яе сутнасць дэталёва апісваецца на вэб-сайце амбасады, як на англійскай, так і на беларускай мовах. Як адзначаецца на гэтых старонках, незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вяршэнства закона і правы чалавека – гэта прыярытэтныя напрамкі дзейнасці праграмы малых грантаў. Улічваючы, што гэтая праграма існуе ўжо даўно і добра вядомая, выклікае здзіўленне той факт, што яна стала аб'ектам гэткай пільнай увагі менавіта ў дадзены момант, гаворыцца ў заяве амбасады США ў Беларусі. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык. 31 траўня незалежнае выданне газета «Слонімская» выселяюць з памяшкання. 25 чэрвеня у газеты сканчваецца ліцэнзія на раздробны гандаль. СМС-паведамленне ад Тимоха з Чавускага району. У нумары 21 аргументаў і фактаў у нотацыі Міхаіла Веллера ўтрымліваецца прамы заклік да анексіі Беларусі Расіяй. Газета надрукаваная ў беларускім доме друку. Ніхто не парэзаў наклад, ніхто не падаў у суд за парушэнне канстытуцыі Беларусі. Ніхто не забараніў распаўсюд АІФ праз пошту. А цяпер узгадаем лёс газеты «Слонімскай», «Народнай волі» і іншых. Вось яно, дворушніцтва ўлады. На каго нашая ўлада працуе? На Расію? Днямі КДБ Беларусі абвінаваціў грамадзяніна ЗША адваката Эмануіла Зельцера ў кантрабандзе наркотыкаў. Спачатку спадара Зельцера заподозрылі ў выкарыстанні падробных дакументаў і затрымалі ў аэрапорце Менск-2 12 сакавіка. Адвакат цяжка хворы. ЗША неаднойчы заклікалі ўлады Беларусі вызваліць Зельцера паводле меркавання ў гуманнасці. Водгук нашага слухача. Зиновьев, я думаю, что КГБ сделало Зельцера заложником белорусско-американского кризиса и жду реакции США. Дякую. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць намер Міністэрства адукацыі змяніць школьную праграму, а менавіта аб'яднаць два прадметы – усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі. У вас выступаюць гісторыкі, філосафы. Няхай патлумачаць, я нешта не магу зразумець. Не хватае ведаў. Што мы атрымліваем, калі не вывучаем гісторыю і геаграфію мясцовасці, у якой нарадзіліся і жывём? Навошта ведаць, што ў Расіі ці Афрыцы, а не ведаць, што ёсць і было ў нас? Апошняе тэлефанаванне каментуе філёзаф і культуролях Валянцін Акудовіч. Маем нацыі, таму што нацыя не можа паўставаць яшчэ на чымсьці, акрамя перадусім на ведзе пра сваю гістарычную спадчыну. Выключэнне нацыянальнай гісторыі з масавай свядомасці – гэта амаль злачынства. І тут я не перабольшваю. Бо гэтым актам нас адсякаюць ад усяго, што было тут, на гэтай зіблі, і робяць не зусім паўнавартаснымі людзьмі. Таму што той, хто не ведае, адкуль ягоны род, ён не ведае сябе цалкам. Ён ведае сябе толькі часткова. Эканаміст Яраслаў Раманчук прагназуе, што цэны на бензін у Беларусі падвысяцца на 15-20%. Дамо слова нашай слухачцы. Гавораць пра паліва, што падаражала. А пра прадукты? Невозможна нічога дакупіцца, не хватае грошы. Скоро есці вапше невозможна будзе купіць. Во главнае. А паліва – это тоже машына. Роскаш. Калі ўжо гэтаму канец будзе? Шановныя слухачы, Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Гэта быў агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Неўзабаве экспертыза свабоды на тэму, чаму ўлады душаць незалежную прэсу ў рэгіёнах. Дваццаць адна гадзіна 30 хвіліна ў Менску, пражскай студыі навіну Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сябраў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі з газеты «Слонімскай», якую мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання. Сёння газеце працягнулі арэнду на 2 тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асуджае адмову МЗС Беларусі акрэдытаваць карэспандэнта Пыластоцкага радыё «РАЦ» Алексея Мінчонка. «Рэпартэры без межаў» называюць гэта чарговай перашкодай на шляху працы незалежнай станцыі пасля таго, як месяц таму беларускія міліцыянты ажыццявілі пратрус у Менскім бюро радыё. Амерыканская амбасада ў Беларусі распаўсюдзіла афіцыйную заяву наконт праграмы малых грантаў, якой 29 траўня быў прысвечаны сюжэт на першым нацыянальным тэлеканале. Сергія Парсюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня, якога судзілі на 2.5 гады зняволення паводле абвінавачання ў збіцці міліцыянта. У Беларусі закупачныя цэны на ялавічыну падвысяць прыблізна на 10%, паведаміў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Сямён Шапіра. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Рада бяспекі ААН плануе сабрацца на зачыненае паседжанне на замову Грузіі. Тэма сітуацыі вакол збітага грузінскага беспілотнага самалёта над Абхазіяй. Расследаванне ААН давяло, што самалёт быў збіты расейскімі вайскоўцамі. Расія гэта адрынае. Усесветны банк пачынае праграму на 1,2 мільярда даляраў дзеля таго, каб аказаць дапамогу краінам, якія церпяць ад нестачы харчоў. Прэзідэнт Усесветнага банку Роберт Зэлік паведаміў, што новая праграма уключае 200 мільёнаў даляраў, якія хутка будуць распаўсюджаны праз гранты краінам, якія найбольш пацярпелі ад росту цэнаў на харчы. Намеснік дзяржсакратара ЗША Крыстафер Гіл правёў у Маскве кансультацыі адносна ядзернай праграмы Паўночнай Карэі. Гіл ачольвае дэлегацыю ЗША на шасцібаковых перамовах у гэтым пытанні. Намеснік міністра замежных спраў Расіі Алексей Барадаўкін заявіў журналістам, што гаварыць аб часе чарговага раўнду перамоваў пакуль заўчасна. Ураган абрынуўся на заходнюю Еўропу, у Італіі, Бельгіі, Францыі залевы. На поўначы Італіі ў выніку апоўзня загінулі 2 чалавекі, 2 маці і дзіця лічацца зніклымі. У паўднёва-ўсходняй частцы Францыі прыпынены рух цягнікоў паміж Ліёнам і Турынам. Закрытыя тунэлі, якія аднаюць Францыю і Італію. На Корсыцы эвакуяваныя госці з 2 гатэляў. У бельгійскім горадзе Льеж затопленыя вуліцы. Гэта «Радыё Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 працяг падарожжаў з метра Бартусіка па купалаўскіх мясцінах. Сярод іншага вы пачуеце версію найстарэйшай жыхаркі вёскі Карпілаўка Надзеі Левандоўскай пра тое, хто мог бы быць прататыпам паўлінкі, а таксама некалькі яе асабістых заўваг пра знешнасць купалы. А паўлінка гэта жыла там, як жа ж па сухой гародні. Была такая дзяўчына? Ну, Паўлінка, ну, гэта, і назвалася Ядвічка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка купала за яе, ну, вось і злажылі гэту па салоў. Янка купала некрасівы быў, некрасівы, вось там, каш вони, гэта, яго, гэта, статуя, гэта, стаіць, гэта, камені, я, ён вылітый. Дык гэта, дык ён некрасівы, а яна была красіва. Падарожжа па купалаўскіх мясцінах хвілінаў праз 15, а зараз актуальная экспертыза свабоды. Незалежную газету Слонімскую выселяюць з памяшкання. Якія ўвогуле метады ціску выкарыстоўваюць улады супраць недзяржаўных выданняў? Ці ёсць у рэгіёнах попыт на незалежную прэсу? Як можна процідзейнічаць ціску ўладаў? Гэта пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Аляксей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Регулярна з многіх рэгіёнаў Беларусі прыходзіць інфармацыя пра ціск уладаў на незалежную прэсу. На незалежныя газеты забараняюць падпіску, іх не дазваляюць прадаваць у шапіках, рэдакцыі пазбаўляюць памяшкання. Менавіта гэта цяпер адбываецца з газетай Слонімскай. У звязку з ціскам на гэтую газету можна ўбачыць тыя метады, якія ўжываюцца супраць журналістаў рэгіянальнай прэсы. Напрыклад, галоўнага рэдактара газеты Слонімскай Віктара Валадашчука, ужо сталага чалавека, выклікалі на вайсковыя зборы, спрабавалі праверыць на псіхічны здароўе і інша. Як можна ацаніць метады, якія выкарыстоўваюць улады супраць незалежных газет? Гаспадар Белы. Гэты ўціск ідзе даўно. У прыватнасці, у нас было тры газеты рэгіянальных. Мясцовы час, Нясвіцкі час і Ганцавіцкі час. Зараз іх засталося толькі дзве. Таму што ў Пінску нас не пусцілі нікуды. Ні ў друкарню, ні ў саюз друк, ні ў падпіску, ні ў адзін з магазінаў. Мы спрабавалі гандляваць газеты хоч у адным магазіне, ну, зрэшт, ўціск ішоў ўжо не толькі на нас, а і на таго, хто гаспадар гэтага магазіна. І таму людзі адмаўляюцца проста, гавораць: прабачце, мы не можам з вамі супрацоўнічаць, нас палохаюць. Гаспадар Скрабатун, а як бы вы ацанілі тыя метады ціску, якія ладзяць улады супраць незалежнай прэсы ў рэгіёнах? Каб нейкія ў іншай сітуацыі, то ў мяне б зараз быў наклад бы каля 10 000, а так у мяне наклад 2100, і прадаём мы толькі ў глыбокім, прадаём на рынку, падпіскі няма, забароненыя, таксама няма продажу газету праз кіоскі саюздрука. У іншых раёнах, калі мы спрабавалі прадаваць газету, нават калі ёсць з сабой усе неабходныя дакументы, накладныя, атрымныя талоны, заўсёды прыходзілі міліцыянты, складалі пратакол, нельга прадаваць гэтую газету на антыпрэзідэнцкі. Фактычна, регіон распаўсюджання это только глыбокі район, хотя мы зарегистрованная газета. Я газета паўночна-заходняга краю Беларусі. Это значит 6 районов Витебской области на паўночным заходе. Брасл, Докшицы, Мёры, Паставы, Глыбокая, Шарковшина. Калі просить некий магазин для продажу, то, звычайно, говорить потерпеть. Наперадзе прэзідэнцкія выбары, потом прэзідэнцкія выбары прайшлі, парламенцкія выбары. Почекайте еще полгода. Нарэшті дозволить прадаваць недзе нейкім магазінчыку прыватным 10 штук і не больш. Вось спадар Скрабатун згадаў пра тое, што палітычныя кампаніі ў Беларусі звязаны з ціскам на незалежную прэсу. Вось зараз набліжаюцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Ці асцерагаюцца ўлады незалежнай прэсы ў гэтай кампаніі, і ці можна лічыць, што менавіта па гэтай прычыне ўзмацняецца ціск уладаў? Спадар Белы. Думаю, што і таму. Па той простай прычыне, што, напрыклад, у Нясвіжы раней у нас быў наклад ужо за 2000 і былі перспектывы яго росту. Але так атрымалася, што з новага года нас ужо выкінулі з саюз друку. І ў канцы мінулага года і на пачатку гэтага, калі ў нас было раней каля 25 кропак распаўсюду, у шапіках, у крамах, то зараз іх засталося толькі 6. Прадпрымальнікі баяцца. Чыноўнікі з выканкама проста прыходзяць і мне гавораць, што мы пазбавім вас ліцэнзіі, мы напусцім на вас санэпідстанцыю. І зрэшты рэшт, у людзей свой бізнес, іх зразумець мажліва. На жаль, нават тыя магазіны, якія раней гандлявалі, дык зараз не дазваляюць дырэктары прадаваць газету нашым супрацоўнікам на прыступках магазінаў. Недавно быў такі выпадак, што дырэктар магазіна выйшаў з міліцыянтам і сказаў: «Адыдзіце, калі ласка, на пару крокаў ад прыступкаў, бо гэта наша тэрыторыя». У Ганцавічах мы працуем увогуле нават без офіса, ўжо амаль год, не можам знайсці нават прыватную кватэру. Людзі баяцца, і намеснік галоўнага рэдактара газеты «Ганцавіцкі час» больш дома з супрацоўнікамі працуе, таму што офіса няма. Я ўжо не гавару, што могуць чалавека просто не пусціць на мерапрыемства кшталту там настаўніцкі сход ці збор ветэранаў, вось сказаць, што мы вас не прыглашалі. Хаця журналісту запрашэнне для гэтага не патрэбна. Спадар Скарбатун, а вы як лічыце ці ў звязку з выбарамі, якія набліжаюцца, ціск на рэгіянальныя медыі будзе ўзмацняцца? Это только моя приватная думка, я не ведаю, что думают улады, но мне сдается, что выдание нашей газеты выгодное уладам. Бо наша газета одинное, что тут засталося, якое популяризует белорусскую культуру, белорусскую мову, белорусское краязнавство. Мы, чиновники, так само цікавіцца нашай мясцовай гісторыі, але ўсё перакрэсліваецца нейкімі надыходзячымі выбарамі. Так было ў 2006 годзе, калі нас выкінулі з падпіскі, з кіоскаў, і заўсёды з небяспекай чакаю гэтых выбараў, што зноў тут, якія праблемы створыць улады. Фактычна мы нічым не можам паўплываць на гэтыя выбары, рэальна. Яны гэта ведаюць, але, напэўна, гэта ўсё ж такі прыходзіць ініцыятыва з сталіцы, з Віцебска. Ну, чаму не можаце паўплываць? Вы можаце даць месца, трыбуну некаму непажаданаму кандыдату ў дэпутаты. Калі група людзей дала віншаванне ў нашу газету аднаму чыноўніку, так ён цэлы месяц тросся, што яго з работы звольніць, што людзі падалі ў нашу газету яму віншаванне. Выслухайце экспертызу «Свабода». Яе ўдзельнікі абмяркоўваюць пытанне, чаму ўлады душаць незалежную прэсу ў рэгіёнах. Ці ёсць у рэгіёнах попыт на незалежную прэсу, незалежную інфармацыю ўвогуле? Можа, насельніцтву гэта не патрэбна? Калісьці ў 90-е гады рэдактары незалежных цэнтральных газет сутыкнуліся з сітуацыяй, што распаўсюд іх выданняў меў пэўныя цяжкасці па прычыне нізкага попыту. А як цяпер, ці запатрабаваныя незалежныя газеты ў рэгіёнах? Спадар Белы. Газеты запатрабаваныя, і людзей вельмі цікавіць тое, што мы пішам. Напрыклад, у Ганцавічах у нас, дзе нас даўно ўжо выкінулі і з саюздруку, і з падпіскі. Тым не менш, наклад газеты вот у гэтым невялічкім, дарэчы, самым стратным раёне ў Брэсцкай вобласці, каля 3000 асобнікаў. Мы прадаем там газету на рынку, бабуля, якой ўжо споўнілася 70 год, і прадае штотыдзень каля 700 экземпляраў выдання. А другая частка гэтага выдання разыходзіцца па ўласнай падпісцы. Гэта значыць, што ёсць валанцёры ў вёсках, якія разносяць гэту газету, і амаль у кожнай вёсцы ёсць такія людзі, якія нам дапамагаюць. Гэта перадаплата ідзе на выданне, нібыта падпіска на 3 месяцы, на паўгады, і людзі з задавальненнем чытаюць нашу газету. Ну, трэба сказаць, што ганцавіцкі час уздымае злабадзённыя праблемы, ставіць пытанне перад чыноўнікамі, таму там журналістам працаваць вельмі цяжка. Але мы заўсёды вось перад падпісной кампаніяй дзякуем чытачоў сваіх за падтрымку, за тое, што яны падтрымліваюць нас рублём. Раз яны падтрымліваюць, значыць, зацікаўленасць у нашым выданні ёсць. Спадар Скарабатун, а вы як лічыце, наколькі вялікі попыт на незалежную прэсу ў рэгіёнах? Наши чытачоў можна разделить прыкладна на две категории. Одни цікавяцца краязнаўствам, это настаўнікі, бібліятэкары, а іншая частка это бізнесмены і нават бабулька, якая хоча прадаць альбо купіць казу. Яна ідзе до нас, дае аб'яву, прадам казу. Я бачу, што ёсць катэгорыя людзей, вельмі значная, якая цікавіцца, яна ім патрэбная. Людзі тэлефануюць з далёкіх рэгіёнаў і пытаюцца, як яе можна трымаць. Так што людзям гэта патрэбна. Так, а ёсць жа дзяржаўныя выданні раённыя, яны не задавальняюць патрэбу інфармацыі грамадзян. Спадар Скарбатун. Нават у свой час мы вельмі добра супрацоўнічалі з глыбоцкай міліцыяй, з глыбоцкім ДАІ. Яны нас дзякавалі за тое, што яны прынеслі нам матэрыял, мы вельмі аператыўна яго апублікавалі. А ў раённай газеце ён ляжыць месяц, у іх ніколі няма месца, а ўжо акцыя там па бяспецы руку даўно ўжо скончылася, навошта яго друкаваць. Аднак ім забаранілі даваць у нашу газету інфармацыю. Інфармацыі вельмі шмат. А газетаў вельмі мала. У глыбокім пры паляках выдавалася 6 газетаў. 12 тысяч там было насельніцтва, 6 газетаў выдавалася. Сёння выдаецца 2. Значыць, інфармацыі вельмі шмат. Спадар Белы, вы нешта можаце сказаць пра канкурэнцыю з дзяржаўнымі выданнямі ў гэтым сэнсе? Яны пішуць пра сваё, мы пра сваё. Так атрымліваецца, што яны даюць зводкі там, колькі пасеялі, колькі зжалі. Мы не супраць чытачу, гэта цікава. Тым не менш, у раёнках мала ўздымаюцца праблемы. Па-другое, канешне, мясцовыя ўлады, калі мы просім акрэдытацыю пры выканкамі, напрыклад, яны заўсёды спасылаюцца, што ў нас ёсць выданне, заснавальнікам якога з'яўляецца савет і выканкам, і радыё, і дастаткова. Альбо шукайце інфармацыю там, з першых крыніц яны не хочуць даваць інфармацыю. Мы лічым, што наш читач больш прасунуты, тым не менш. І наш читач гэта не падпіска вымушаная, а гэта той, хто насамрэч хоча чытаць гэту газету. Як процідзейнічаць ціску ўлады ў рэгіёнах? Ці ёсць некія механізмы супраціву? Да каго звяртацца? Да праваахоўных органаў, да грамадства, да чытачоў? У выпадку некай крызіснай сітуацыі? Спадар Скрабатун. Каб у нашай дзяржаве панаваў закон, то выйсці б сітуацыя вельмі было бы простая. Так, як ситуация разгортывается, засталася вольно глубоко только одиной газеты в Витебской области, недержавной. Как бы в нашей державе пановал закон, то эти газеты, напевно, застались. Все, и Витебский курьер, и Кутейна, и в Гукомле газета была. Напевно, бы люди подстояли свои правые, куда у этих газет, альбо редакции. Державе просто непотребная иншая крыница информации. Думаю, что на все это могут поплывать читачи, которые могут выступить на оборону газеты, альбо тиск международной громадцы. Гаспадар Белавы, як мяркуеце, ці ёсць некія механізмы супрацьдзеяння ціску з боку ўладу на рэгіянальныя газеты? Я цалкам пагаджаюся з Владзімірам у тым, што насамрэч мы павінны спадзявацца найперш на сваіх чытачоў, ну і на грамадскасць, у прыватнасці, калі ў нас узнікаюць пытанні, калі нам адмаўляюць нечым, ці яшчэ што-небудзь, мы звяртаемся ў Беларускай асацыяцыі журналістаў. Ось і праваабарончы цэнтр гэтай арганізацыі, сябрамі якой мы з'яўляемся. І, канешне, яны дапамагаюць. Не ў кожнай арганізацыі ёсць свой юрыст, не ў кожнай арганізацыі ёсць спецыяліст такого кшталту. Но вядома ж, што галоўнае гэта нашы чытачы. Ну, але ад нас таксама шмат што залежыць. Я маю на ўвазе, калі газета цікавая, тады яна запатрабаваная. Вось, калі дакладная і аб'ектыўная інфармацыя прыходзіць у час да людзей, то ў гэтым выпадку чытач падтрымае. Выслухалі экспертызу свабоды. У размове за круглым сталом удзельнічалі галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз кароткі агляд асноўных тэмаў дня. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшканне недзяржаўную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на 2 тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Сергея Парсюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед радыё «Рацыя». Працягваюць праграму «Падарожныя нататкі» з Дмітра Бартосіка з купалаўскіх мясцінаў. Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але, магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі клясык, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў. А вы, вядома ж, ўжо не памятаеце. Купалу. Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча. Ну, памятаю, якая была. Тут жа бальніца тады была на яго доме, дзе Чаховіч жыў. А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча? Гаварылі старікі, што і хлеба даваў. І з камуністамі связь нейкая была, і меў ён з Янкам Купалам. Прыходзіў сюды да яго ў бібліятэку Янка Купала з харужанцаў. Гаварылі, хорошы мужык быў, не скупы. А правда ты не? Тут я помню, тут такая свіран стаяў, все зерно, все, а под низом быў склеп. Мураваны, ён і цяпер быў, і ўсё каменне. Вось гэты, так? Да. Старая дарога, вот, абсаджаная. Это на Радашковіча, да? Это на Радашковіча, гаварылі, была. І ездзіў ён там ці тройка, ці сямёрка, пан гэты Чаховіч, на конях. У кнізе краязнаўца Ігра Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае Чаховічамі для купання. Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Камыш, ну такая багна. Ну в лесе тут только за дорогой, за полем. Вот такая поляна, уже лодки были. Так. А там все, панці, хто тут? Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе. Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіць. А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарного завода? Ну, каманда Лукашэнка строіць. Адміністрацыя. Ахотніше хазяйства будзе. На паляванне будуць прыязджаць, тут трэба повару, уборшчыкі, тут кожу здзяруць, варыць, жарыць будуць. Карацей, новыя паны прыехалі. Канешне, канешне, канешне. Наступны мой прыпынак – вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігін Ша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе, як у маладзіцы. А тут тоже пан жыў, Лявіцкі. Лявіцкі, так? Да, ну гэта яго... Настоящая фамилия, ну а под этим псевдонимом я Двигинша. Семья Левицких, яны жили, богато ти бедно. Это какое у них богатство было. Я же помню, что земли, вот это вот, видите, вон стоят древы, это липы стоят, это их не сад был. Сад был большой-большой. Ну, яблоков было, ну эти такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. И все, мой батюшка, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, у Оксаныч яблоки. Так, возили вазами эти яблоки у Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда все выбросил, все. Сады все побежали. Цікава было паслухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі. А паўлінка гэта жыла Там не вже ж по сухой город. Була така дівчина? Ну, Павлінка, ну, геца. І назвалася Ядвічка, чи що. А геца ходив, та Янка купала за яє, ну, ось і зложили гецю постановку. Янка купала, некрасивий був. Некрасивий, бо сам, що вони, геца, його, геца, статує, геца, стоїть, геца, камені, і він вилітить. Геца, так, він некрасивий. А вона була красива. А он же, кажется, Анка купала в Москве, с лестницы свалился, напился, забился, правда, чи не? Кажут, забили? Забился, с лестницы, сам пьяный, кажется. У нас это говорится. У вас говорится так, да? Напился, пьяный был, скачился, забился, с лестницы. А жонка ж еще была осталась. Пасля таких словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады пасля вайны была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадвае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата. Трактори прислали, все зравняли. А так тут были подмурки, все. И подмурки зравняли? Разбурили, разравняли, засыпали землей. Золото найдут у пана. Я учащал дурный золото, кинусь ховать. Он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил. Вороши звернули, там был погроб, все оставшиеся. Все звернули, зравняли, там эти трешки бугорок, видать. Падмуркі Карпілаўкі гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золатышукальнікі. На Даўгінаўскім тракце каля вёскі Жукаўка стаяла старая карчма, якую таксама наведваў Купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, абмінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марыя. Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі. Чо пазносілі, але не пра нашу памяць. Толька расказывалі гэта. А што расказывалі? Ну, расказывалі, што туды хаджілі мужчыны жукаўскі, каторы у карты гралі. Карчма былі там тады і вып'юць. На іх ругаліся тады хазяйству, што трэба было рабіць. А яны туды, як пойдуць, на цэлы дзень даже і заначуюць. І нап'юцца ще. Вот, нап'юцца. Дак яны што тады рабілі? Адна была такая баявая. Дак яна ўзяла ўж баночек, круп яму наліла і панесла, што ён не прыходзіў ўжо суткі. Яму проста назло так пасмеяліся. Дак я дзім'яніха, што ж гэта насіла свайму дзім'яну? Карты гуляліся, адзелі ў карты мне. Ну, насіла, я іду туды са злосці. Вона карчма там стаяла. Здарэнне было. Мост там, каго быў вялікі, тады ўжо ў вайну яго спалілі партызаны. Дак, цераз мост, і тут і сразу было ж гэта. І здарэнне назваліся. Здарэнне, ну здарэнне. Там і жыды жылі. Несколька хат было. А тады ўжо гэтыя, каторыя трактарыстыя, ну на полі ж рабілі, каторыя дзялі. А тады паварочаныя гэтыя падмуркі. Дак яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата нойдзе. Нойдуць, жыць дурні золата там палажыць. Ну да, мы кажам, дзе там у каго было золата з сабой забраць. А ён і золата забраў, не дурні быў. На месцы, дзе стаяла карчма здарэнне, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва «Здарэнне» і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам Купала. А гарэлка рэчкай льецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан.